أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين، بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والسراج منيرا. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيغي اندا تاي يين بوك جولي دي تي سونو درس سيرة. خم نين ني ديماس باسي نيغي تولون تي حديث ابي سفيان ci waxtaan woowu nga xam ne buur bi woowoon na ko Abi Sufyan di ko laaj ci mbiru yonenti yàlla Muhammad alayhi salaatu wassalaam. Tolloon nañ fi ko buur bi doon laajee hal kaana min aabaaihi malik, ndax ci ay baayam ak ay maamam am na ku ci musa falu buur. Abu Sufyan ne ko fa qultu laa, mani ko déedéet. Fa law kaana min aabaaihi malik la qultu rajulun yatlubu mulka abii. Su doon dafa am kenn ci ay baayam ku musa nekk buur, kon dinaa ne waa ji daal daa ñëwaat bëgg récupérer, bëgg nangu nguurug baayam, nguurug ay maamam. Waaye nag comme nag ci ay baayam ak maamam amul ku musa nekk buur, kon day ñëwul pour nangu nguurug maamam. Mu ne wa saaltuka, maa ngi lay laaj ndax a asrafi nnaas yattabicuunahu, ndax ñi ko topp moom waa ji di woote naan yonante la, ñi ko topp ndax ci ñi gën a tedd ci nit ñi ñoo ko topp, wala am doafaahum, wala ñi gën a yées ci nit ñi ñi amul doole sang yee ko topp, patron ya ko topp, wala ñi amul dara. Fa qultu du'afa'ahum, Abu Sufyan nee na ba ma buur bi laajee ana ñan ñoo topp waa ji, ma ne ko ñi néew doole. Noonu la ko buur bi tontoo, ne ko wahum atba'u rusul, ñooñu day ñoo mason topp yonente ya. Bépp yonent bu yàlla mësa yónni ci kaw suuf, ñëkk a njëkk a wuyu si njëkk koo topp mooy du'afaa'u nnaas, mooy ñi gën a néew doole ñoo ko topp. Ne wa saaltuka, maa ngi lay laaj ba tey al yaziduuna am yanqusuun, ñoom dañuy yokk bis bu nekk, ñoom ñi koy wuyu si dañuy yokk wala dañuy wàññeeku. Woote gi muy woote par bis, par bëccëg, ña koy wuyu si dañoo yokk wala dañoo wàññeeku. Ne fa qultu bal yaziduun, neexul ba teexul daal, wax dëgg dañuy yokk, dañuy yokk de. Kaysar daal di koy tontu moom it, ne ko wa zalika al iman xata yatim, ngëm yàlla de noonu la musa mel, ngëm yàlla day musuñu koo woote ci mpinc, ci dëkk, ci gox, ci réew, ludul ñoy koy wuy dañuy yokk waaye duñu wàññeeku. Ne ko kazalika al iman hata yatimma, noonu de la ngëm di def. Mu ne ko wa saaltuka hal yartaddu ahadun minhum, ndax kenn ci ñoom ci ñi koy wuy si am na ci ñoo xam ne ñëw nañu ba ñu neex leen ñu génn delluwaat. Murtad dellu ca la ñu nekkoon nekk ay yéefér. Mu ne ko déedéet loolu de musulaam. Qaysar ne ko wa zalika al iman hina tuxaalitu basaachatahu al quloub, ngëm de noonu lay def. Ngëm moom saa yu duggee ci ay xol ba jaxasoo xol ba ba leer gi jolli ci biir xol bi, ngëm googu day kenn mënatu la fexe seeni borom di deltuwaat ginnaaw, di delluwaat ci bokkaale wala ci réer wala di delluwaat ci lëndëm. Ngëm moom saa yu jollee ci xol rek day yokk waaye du wàññeeku mukk. Ngëm loolu lay def guddeeg bëccëg. Loolu mooy mbiru ngëm, mooy saa yu duggee ci xol rek borom xol ba yëg ne ngëm dugg na ca xolam. Ne ko ba tey de maa ngi laaj, ndax mas ngeen a xeex ak moom? Hal qaataltumuhu, ndax mas ngeen xeex ak moom, moom waa jooju? Ndax mas ngeen xeex ak moom? Mu ne ko waaw waaw, mas nanoo xeex de. Mu ne ko wa innal harba baynakum wa baynahu sijaal wa kazalika ar-rusul hina yakunu lahumul aqiba summa yakunu lahumul aqiba. Mu ne ko xeex nañoo ak moom de, gañe nañu ñu gañe ko, am na bés ba mu xëy dumanu waaye ñun tamit fayu nan de. Mu ne ko waaw mbir mi de noonu la, waaye nag mujjontal ga lépp ñi gëm yàlla ñooy am ndam. Mën ngeen a xeex ak ku gëm yàlla, mën ngeen ko gañe sax, mën ngeen ko duma, waaye mbir mi li muy yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg ki gëm yàlla mooy am ndam. Mu daal di koy laajaat beneen laaj, waaw moom lan la leen di digal? Kii ñëw naan yonent la, moom lan lay digle? Mu ne ko ah, dégg naa day annahu yaamuru bi sala, day digle julli, wa sidq day digle dëggu, wal ifaaf day déglu fegu, wal wafaau bil ahd day déglu respecte rendez vous, respecte dig, wa adaayil amaana dégg naa day wax nit ñi nañu jokk kóllëre. Mbokk yi, gis ngeen buur baa ngi laaj, Abu Sufyaan a ngi tontu. Laaj bu ko buur bi laaj rek moom Abu Sufyaan tontu na tontu bi daal di koy leeral ba mu leer nañ. Mu ne ko waaw maa ngi lay laaj ba tey, hal yaqdir, ndax mas na leen a wor? Mu ne ko mukk ci àdduna, mu ne ko mukk ci àdduna koo kay musta wor. Mu ne ko wa kadhalika ar-rusul, mu ne ko yonent yi tamit de noonu la ñu mës a mel, duñu mës a wor, ndax yonent jikkoom wor du ci bokk. Mu ne fa alimtu annahu nabi, laaj daan nay jeex, buur bi laaj na ko, moom Abu Sufyaan tontu na ba tontu yi jeex, buur bi daan ne fa alimtu annahu nabi, mu leer ma wóor ma ne waa ji kat ab yonant la dëgg dëgg yàlla ko yónni. Mu ne waqad alimtu annahu mab'uus, mu leer ma ne kii kat ndaw la lu yàlla yónni. Walam azunnu annahu fiikum, mu ne ko amatuma sikki sàkk, dengi dengeetuma ne moom bokk na ci yéen wala bokk ci. Mu ne ko wa in kaana ma kallamtani bihi haq, waay bu fekkente ne lii nga wax ak man dëgg la, dinaa ko jox sama tëstëni tànk yi, mooy danaa jébbalu ci moom de, danaa ko wuy ji de, dinaa ko gëm, ndax leer na ma léegi nañ ne ab yonent la yàlla ko yónni. Moom Abu Sufyaan nee na bi buur bi waxee lii, joxe ndigal ne nañ ñu génne. Nee na boobu laa dégg ay baat di nguni nguni ci suuf, daal di yëkkatiku ci kaw. Baat yi daal di yëkkatiku, waaye dégguma làkk lu ñuy wax. Fala adri ma qalu, mu ne xaw ma ñoom lu ñuy wax, waaye comme dégguma làkk bi, waaye dégg naa ñu wër buur bi, kàddu yu bëri na, coow li yëngu na. Mu ne waamara bina fa uxriñ na, buur bi daal joxe ndigal, daal ne nañu génne ñun ñi nga xam ne dan noo woowoon, doon ñu laaj lan lañu xam ci mbiru yonent bi, ana kan mooy ki ko gën a jege ci mbooloo mi. Mu ne comme man la woon nag, ma jege si buur bi, laaj ma laaj yi ba ma yem ak moom fanu yem. Buur bi daal di joxe ndigal, nañ ñu libéré, daan ñu bàyyi ñu dem. Abu Sufyaan mooy nettali ba tey. Mu ne fa lamma xaraja Abu Sufyaan, Abu Sufyaan nee na ba ma génne, mu ne wax naa samay àndandoo, sunu mbiru mbokk mii moom nar na yéeme de, ndax dem na ba buuru Qaysar ragal ko. Kon sunu mbiru mbokk mi nar na doy waar ci ay waxtu yu ñëw ci kanam, ay fanaki bés, ay jamono. Kon mbokk yi, lettre Abu Sufyaan a ngi nii, mu leeralal ko buur bi ba mu leer, muy waxtaanu Abu Sufyaan ci Qaysar laaj yim ko laaj. Moom buur bi laaj ko Abu Sufyaan tontu ci mbiru yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam, ci ndax ay baayam kan moo ci nekkoon buur, mu ne ko kenn, ndax ñi tedd ci ni ñi ñoo ko topp wala ñi amul doole, ñi néew doole, mu ne ko ñi néew doole. Kon looy dégg mooy day néew, yàlla da tànn ci buur yi di ci def ay yonent, luy néew la. Waaye saa yu ab yonent tàmbalee di woote, ñi koy njëkk a wuy si mooy ñi néew doole. Waaye di nga dégg ci laaju buur bi mooy mbooloo yonent yi ñi wuyu dañuy yokk, waaye duñ wàññeeku. gis ngeen loolu ci l'islam day yokk rek waaye du wàññeeku, ak xeex yeeg mettital yeeg bundu xataali li muy bëri bëri day yokk rek du wàññeeku mukk. Naka noonu mu ne ko ndax ña cay dugg danay génn rek, ndax ku dugg génn? Mu ne ko déedéet, moom buur bi ci boppam moo tontu ne ngëm bu leeree ci xol xel bo xol moomu xol boobu dootul dengi dengi. Ngëm saa yu duggee wala mu leer ki gëm, borom ngëm la dootu ci am ay dengi dengi ak ay natable. Waaye ba tey buur baa ngi laaj ne ko ndax mas ngeen a xeex? Mu ne ko mas nanoo xeex. Loolu ñun luñ ciy dégg mooy mbir mi la muy jóge ci yàlla ak la muy nekk yonent yëpp xoolal xeex na. Kon ki ci nekk war na kaa suuraale bés dana ñëw ñu xeexloo ko wala mu xeex, ndax mbir mi daf koy laaj. Nekku rek looy taxaw di wax wala nga koy jàngale rek wala wala, waaye bis dana ñëw tuurante deret am. La koy waral mooy ña ngay woo ñooy bëgg a tuur sa deret. Su boobaa yow sa diine sant na la nga défendre sa bopp. Moo tax mu ne ko ndax mas ngeen a xeex ak moom? Mu ne ko waaw, xeex na ak moom de. Bokk na ci lim ko laaj tamit moom mi ñëw lan la indi? Ndekay yonent day am lu mu yore, day yor programme bu mu jëme ci nit ñi. La ca jiitu mooy julli, nit ñi xam ne dañoo war a julli fu nu toll, sàmm seeni waxtu, danoo war a dëggu lu nu wax ci moom muy dëgg, danoo war a fegu, danoo war a respecté rendez-vous, waaye dañoo war a am kulëre. Gis nga mu ne ko yii ay melokaan la, ay jikko la yonent yàlla Mouhamad alayhi salaatu wassalaam indil nit ñi. Waaye mu ne ko ndax mas na leen a wor? Mu ne ko mukk mosunoo wor. Xoolal liñ koy bañ yépp ak li ñuy xeex ak moom ak li ñuy xëccoo yépp yonent bi musu leen a wor, ndax jikkoy lislaam wor bokk ci. Gis nga ba laaj yi jeexee ki doon laaj ñu koy tontu moom ci boppam moo dëggal ne fa alimtu annahu nabi, mu leer ma nañ nañ ne waa ji kat ab yonant la. Gis nga ndeke kon dëgg moom bu jibee rek dara dootu ci war lu dul nit ki mu nangu. Saa yu nit déggee dëgg naru koo nangu wala waru ko nangu rek dafa nar a alku. Dëggu-dëggu yàlla alxaqu min rabbik, dëgg yàlla ko moom falaa takunanna min almumtarin, bul bokk ci ñiy dengi dengi bu ñu déggee dëgg. Kon mbokk jullit yi, dëggu yàlla gaangoog yal nanu yàlla may ñu gis dëgg, yàlla wërsëgal ñu xam ne lii mooy dëgg, yàlla wërsëgal ñu ñu jàpp dëgg gi, yàlla nanu yàlla may ñu xam neen, mu wërsëgal ñu xam ne lii neen la, mu wërsëgal ñu soriku. Kon loolu mooy sunu darsa tey insha allah ci kàttanu borom bi lettre Abu Sufyan bi. Waxtaanu Abu Sufyan ak buur bi Qaysar lañ doon eggali insha allah dimanche bii di ñëw. Ñoo ngi jël kitaabu Amiru Busra, lettre bi yonent bi bindoon buuru Busra, moom la ñuy jël insha allah ci kàttanu yàlla. Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.